tuna, taka pira ba chinga ni. Mera mo ya tuna mo mo sunga, uya ku bonga mo sunga. Sunga si tu tu somo mo mo, ba ba sa tu mo nena. Nda bu mo nda bi nda bi, bi na bu ka ge nda mi ti. Ba ya bu ka ge nda mi ti. Tu sunga ba mi nda ba tu bi. Uya ku mo nda bi na so ara, ki ba sa bu ri ge nda mi ti. Ba ge nda ba ya ba ya ku. Baya ka tobu baya ka tobu Batwe de kule kani zala Baka je kubo kani zala yuwa Bija ba bongo musungai Kada musungai toke ngini zala nungu Kifumu kifumu nda muganda Muganda wa kukecha mbwa matumba Katari mbwa matumba hobi nashi Ketu wa suga munu mubi Tukari tuke ngini zala ye Toke nga toya ka tobu ni batu bai Mutu yali muganda kaya mbwa matumba Wamatu, Baga je kulamba shima bite mbatenda Bantu bambula shima ndimala Baya ke katu na kumuswa Baya ke katu na muswa Mwa matumba kumanda bulunda kuna musomba Musomba ni jiji mwaka umwa Na hii mwaka wakula nasha Kale ya kumwa kumwambe Ya kumusunga iwe tumo iwe bau Musunga iwe chala mubenga Mwikala ni jiji munda tende Kumwa mwabila iwe Kwa matumbe kuwe kumwambeye Kulunda panyi kwa tinga kwari moyo wabe Kuri nijiju munda mweba Kusungai kuwe kumwambeye Baimele ni vili tuila vili mpelela Nili nijiju mwabo wanyi Kwa rutri kwa somba ni nzala mundo Kwa ni kabiyana ni wadu nasha Ana sabu shumu uheza bantu bebe Bambula shuma kika kutengela Bantu bebe kushala bahuwa Bala bahuwa kutere kwa buwa atas I'm going to go to the hospital.